zonele de deal și de munte și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cel mai cald va fi în Muntenia. O zi răcoroasă se anunță și în capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 27 de grade. Încep știrile Europa FM. Manifestații de stradă din nou în București și în mai multe orașe din țară. Mii de oameni au protestat față de posibilă adoptare prin ordonanță de urgență a modificărilor la legile justiției și la codurile penale. Ar fi îngrijorător pentru că nu ar mai fi niciun mecanism de control asupra ordonanței de urgență. Va fi soluția cea mai facilă pentru ei, ca să nu treacă prin celelalte filtre de control. Uniunea Salvați România îndeamnă funcționarii să nu semneze avizele pentru o eventuală ordonanță de urgență pe codurile penale. Actele emise de guvern nu sunt valide fără aceste avize. Apelul meu către ei este să rezistă acestor presiuni și să-și facă datoria. În Parlament, opoziția își prezintă astăzi moțiunea de cenzură prin care vrea să debarce cabinetul condus de social-democrata Viorica Dăncilă și în Turcia, președintele Recep Erdoğan a fost reales obținând un nou mandat, atribuții executive sporite, inclusiv pe cele ale premierului. Opoziția a denunțat numeroase tentative de fraudă. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Mii de persoane au protestat din nou în București, în Piața Victoriei, dar și în alte orașe din țară față de posibilă adoptare prin ordonanță de urgență a modificărilor la legile justiției și la codurile penale. Anca Simina asta de vorbă cu oamenii aflați în fața sediului guvernului, unii dintre ei din alte localități. Ați venit de la Constanța? Da, de la Constanța, da. Suntem un grup de oameni care venim în piață atunci când se impune. Știți, în weekend bucureștenii merg la mare, nu constanțenii vin la București. S-au inversat rolurile. Noi am venit și când a fost fric, acum venim și când e caz, venim când e caz. Noi suntem aici, de fapt, pentru tot ce se întâmplă. Pentru că noi am fost crescuți într-un anumit fel și tot ce se întâmplă, indiferent de moțiunea de cenzură și alte lucruri și Dragnea și... România merge într-o direcție proastă. Când spuneți demisia, vă așteptați să aibă doamna Dăncilă un moment în care să se uite spre Piața Victoriei și să spună să demisionez? Să se uite în oglindă. E suficient să se uite în oglindă, să se uite, scrie prim-ministru, băia mă, e scaunul mult prea mare. Numeroși dintre protestatarii prezenți se tem de un nou moment de tip ordonanța 13, cea abrogată de cabinetul Grindeanu în iarna anului trecut, tot la presiunea străzii. Credeți în această ipoteză cu ordonanța de urgență pentru codul penal? Vă îngrijorează? Aud că este o temă în piață. Ar fi îngrijorător pentru că nu ar mai fi niciun mecanism de control asupra ordonanței de urgență. Credeți că ordonanța e singura soluție la care se va ajunge inevitabil? Probabil va fi, așa cum percep eu, va fi soluția cea mai facilă pentru ei, ca să nu treacă prin celelalte filtre de control. Dar mai are piața asta forța să schimbe lucrurile ca acum un an? Cred că dacă există o asumare din partea oamenilor și realizează că au o putere pe care nu au încercat să-și o exercite până acum, există un mare potențial să schimbăm lucrurile. Mii de persoane s-au strâns de asemenea la Cluj, Sibiu și Timișoara, în inima Clujului, în Piața Unirii. Mai mulți manifestanți și-au instalat corturi, iar seara, alături de mii de oameni, participă la manifestații și marșuri. Iorguianu și ne vorbește despre atmosfera de la Cluj. Amintindu-ne de anii 90 și de golaniada din capitală, clujenii sunt vehemenți. Nu vor ca semi-analfabeții infractori să facă legea. O spun răspicat. Și când guvernanții numesc șobolani, clujenii au gata replica. În 21 iunie, mai mulți manifestanți s-au așezat cu corturile în Piața Unirii din Cluj și au decis să rămână acolo până la căderea actualei guvernări. Seara participă la proteste și le spun oamenilor că fiecare prezență este importantă. Dacă marile piețe din țară vor fi pline, oamenii de paie ajunși în funcții de conducere vor pica. La fereastra guvernului, care îi cer demisia și îi scandează numele. Deci, pe cât e de obedientă și fricoasă față de Dragnea, dăncilă, vă dați seama cam cât curaj va avea în fața cetățenilor în momentul în care își fac vocea auzită. 2000 de ieșeni au ieșit de asemenea la protest. Manifestații mai reduse au avut loc la Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț sau Baia Mare. Din păcate, suferim foarte mult pentru că și opoziția nu este pregătită pentru asumarea puterii, consider. Este de neimaginat ce se întâmplă în momentul de față în România. Oricât de minte creativă să ai, nu cred că cineva aș putea să-și imagineze că se va ajunge aici, într-o țară europeană, membră atât în NATO cât și în Europa. Trăim într-o țară total dezechilibrată. Să mai spunem că filozoful și eseistul Mihail Șor, în vârstă de 101 ani, s-a aflat și de această dată în Piața Victoriei. Tot acolo, pe parcursul întregului protest, s-au aflat colegii Moise Guran și Teodor Tiță pentru o ediție specială a emisiunii România în direct. Transmisiunea s-a încheiat de altfel chiar cu un dialog cu Mihail Șora. Îl văd aproape de mașina noastră pe domnul Mihail Șora și mai avem câteva minute și aș vrea să văd dacă pot să stau de vorbă cu dânsul. Am ieșit din piață și s-ar putea să mă auziți mai tare. Bună seara! Sunteți în direct la Europa FM. Dacă doriți să transmiteți un mesaj întregii națiuni? Îi doresc un viitor care să nu semne cu prezentul și să fie strălucit. Dar prezentul e frumos, uitați-vă în jurul dumneavoastră. Prezentul este frumos la nivelul celor care protestează, dar nu la nivelul care ne fac pe noi să venim în piață și să protestăm. Și ce ne-am face fără provocări? Oare noi evoluăm în felul ăsta, prin astfel de provocări? E un mod, există și moduri mai frumoase și mai înalte de a merge înainte. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Nu semnați avizele pentru o eventuală ordonanță de urgență pe codurile penale este îndemnul vicepreședintelui Uniunii Salvați România, Cristian Ghinea, adresat funcționarilor din ministere. Actele emise de guvern au nevoie de avize de la mai multe ministere, a explicat pentru Europa FM deputatul USR. Fiecare ordonanță de urgență are nevoie de avize de la direcțiile juridice ale ministerelor. Cel puțin 3 ministere, interne, externe și justiție, care este punctul cheie în cazul nostru. Și acești funcționari publici de la aceste direcții sunt de obicei presați să semneze, de obicei în cazul în care politicienii vor să facă potlogării. Apelul meu către ei este să reziste acestor presiuni și să-și facă datoria de funcționar public. Nu este niciun fel de urgență în acest caz, altă decât cea a domnului Dragnea. Reacția vine în contextul în care PSD-ALDE ar putea modifica în curând legislația penală a țării prin ordonanță de urgență după condamnarea președintelui PSD Liviu Dragnea. Surse guvernamentale au anunțat că premierul Viorica Dăncilă și-a anulat în ultimul moment vizita pe care o avea programată în aceste zile în Oman. Dată fiind situația politică internă, o eventuală ordonanță de urgență ar avea nevoie de semnătura sa. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis consideră că sistemul de ordonanțe de urgență trebuie să înceteze. Aproape toate guvernele le-au folosit cu precădere în vacanța de vară pentru a rezolva probleme cu care poate n-ar fi avut șanse în sesiunea parlamentară. Deci trebuie mare grijă, societatea civilă trebuie să fie alertă și în momentul în care apar ordonanțe de urgență care n-ar trebui să existe, cum a fost, de exemplu, ordonanța 13, acea nefericită ordonanță 13, să protestăm cu toată fermitatea împotriva acestei chestiuni. Apel către jandarmi și conducătorii jandarmeriei să reziste la presiunile politice imense la care sunt supuși și să nu acționeze în forță, având în vedere că în aproape fiecare seară sunt organizate proteste. Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, deputatul PNL Ovidiu Raițchi. Zilele trecute am înțeles că în acel faimos cex pro-Dragnea s-a revenit la tema jandarmilor și la tema faptului că ei trebuie să se manifeste mai agresiv. Am văzut reacția doamnei Carmen Tan la condamnarea domnului Dragnea, iar doamna Carmen Tan este cea care supervizează activitatea jandarmeriei. Deci există semnale semnificative că se fac aceste presiuni și este normal ca jandarmii să înțeleagă că nu sunt singuri în fața lor și că modul în care vor fi judecați va fi strict în conformitate cu legea, nu în conformitate cu niște ordine ale politicienilor. În acest context, Comisia de Apărare din Camera Deputaților va stabili astăzi dacă doamna ministru Carmen Dan și șefii jandarmeriei vor fi audiați. Mai mulți manifestanți și lideri politici de opoziție au apreciat că forțele de ordine ar fi intervenit nejustificat în unele cazuri la ordinul doamnei ministru. În plan politic, opoziția își prezintă în Parlament astăzi moțiunea de cenzură prin care vrea să debarce cabinetul condus de Viorica Dăncilă. PNL, USR și PMP speră ca demersul să fie susținut și de aleși din cadrul coaliției de guvernământ nemulțumiți de stilul autoritar de conducere a lui Liviu Dragnea. Votul este programat miercuri. Pentru a trece moțiunea de cenzură este nevoie de 233 de voturi favorabile. PSD și ALDE au împreună 248 de parlamentari, în timp ce numărul deputaților și senatorilor PNL, USR și PMP este 155. Vicepreședintele PSD, Paul Stănescu, afirmă că moțiunea împotriva guvernului va pica pentru că opoziția nu va reuși să strângă voturi suficiente. Formațiunea de la putere va decide dacă parlamentarii săi se vor afla sau nu în sală la votul de miercuri. Astăzi încep probele scrise ale examenului de bacalaureat. Accesul candidaților în centrele de examen se face între 7:30 și 8:30 pe baza unui act de identitate valid cu fotografie. Examenul începe la 9 și durează 3 ore. O ascultăm pe Dana Achim. Aproape 137.000 de absolvenți de liceu trebuie să intre în sălile de examen. Dintre aceștia, puțin peste 18.000 sunt absolvenții din promoțiile anterioare. Astăzi, primul examen pentru tineri este cel la limba și literatura română. Urmează mâine limba maternă, miercuri proba obligatorie a profilului, iar seria de probe scrise se încheie joi cu cea la alegere a profilului și a specializării. Important de știut, pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene numai creion negru. Pentru probele scrise la matematică și geografie, fie candidații pot apela doar la instrumente de desen. În plus, toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru ca un candidat să fie declarat promovat, trebuie să obțină 5 la fiecare dintre probele scrise, dar media lor să fie cel puțin 6. Pe 4 iulie până în prânz sunt programate să apară rezultatele. Acestea pot fi consultate de candidați în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. În aceeași zi urmează depunerea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate luni, pe 9 iulie. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În Republica Moldova au continuat protestele față de invalidarea alegerilor pentru primăria capitalei Chișinău. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta susținerea față de pro-europeanul Andrei Năstase, câștigător al scrutinului. Curtea Supremă de Justiție va dezbate astăzi contestația față de decizia două instanțe inferioare de a nu valida rezultatul alegerilor. Mihai Bucureșteanu. Oamenii s-au strâns în piața Marii Adunării Naționale. Au cântat și au scandat alături de liderul pro-european Andrei Năstase. Oamenii au venit cu mesaje precum vrem democrație, votul nostru, Chișinăul nostru sau vot furat, popor scuipat. Andrei Năstase a avut și un mesaj pentru protestatari rostit pe scena improvizată în piața Marii Adunări. În joc nu este doar un mandat. Nu este un mandat de un an, nu este un mandat de 5 ani, nu este vorba doar de primărie, nu este vorba doar de capitală, nu este vorba doar de țară. Este vorba despre viitorul acestei țări și a oamenilor ei, de viitorul următoarelor generații. Dacă astăzi nu-i oprim, mâine va fi prea târziu. Manifestanții s-au îndreptat în marș apoi spre sediul Parlamentului, unde intenționează să protesteze până la validarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase, notează presa locală. Au votat și o rezoluție în acest sens, în care oamenii critică hotărârea justiției prin care au fost anulate alegerile, spunând că, în acest fel, în Republica Moldova este instaurată dictatura. În Turcia, președintele Recep Erdogan a fost reales, obținând în noul mandat atribuții executive sporite, inclusiv pe cele ale premierului. Opoziția a denunțat numeroase tentative de fraudă în timpul procesului electoral. După acest scrutin organizat înainte de termen, Turcia devine republică prezidențială. Formațiunea lui Recep Erdogan rămâne principala forță politică, dominând legislativul de la Ankara. Iulian Unchi cu toate explicațiile. Iștana Dolomei Teulade! Susține Susținătorii lui Recep Erdoğan au ieșit pe străzile capitalei. Președintele turc și-a proclamat victoria în fața mulțimii, afirmând că rezultatul este expresia puterii democrației turce. Recep Erdoğan a câștigat din primul tur scrutinul prezidențial, conform rezultatelor anunțate de presa de stat turcă. Susținut de Partidul Dreptății și Dezvoltării, acesta a obținut 52,6% din voturi, arată rezultatele anunțate după numărarea 96% dintre buletinele de vot. Principalul adversar al lui Recep Erdoğan, Muharrem İnce, unul dintre liderii Partidului Popular Republican, a obținut 30,7%. El susține însă că nu au fost numărate toate buletinele de vot și a cerut observatorilor trimiși de partidul său să nu părăsească secțiile de votare. Peste 56 de milioane de cetățeni turci au fost chemați duminică la urne în scrutinul prezidențial și parlamentar anticipat din Turcia. Recep Erdoğan a decis devansarea alegerilor cu 18 luni, cel mai probabil din cauza îngrijorărilor că situația economiei va continua să se deterioreze. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme răcuroasă, mai ales după amiaza vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice locale în nord-vestul teritoriului și în zonele de deal și de munte și izolată în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 28 de grade, cel mai cald va fi în Muntenia. O zi răcuroasă se anunță și în capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 27 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Polonia a fost învinsă cu 3-0 de Columbia și părăsește Cupa Mondială. Echipa care a câștigat detașat grupa preliminară din care a făcut parte și România a încasat aseară primul gol cu puțin timp înainte de pauză de la fundașul Barcelonei, Yerimina. Sud-americanii au marcat apoi după două contraatacuri și au fructificat toate cele trei șuturi trimise pe spațiul porții adverse prin Falcao și Cuadrado. Învinsă și de Senegal în prima etapă, Polonia nu mai are nicio șansă de calificare. În schimb, Columbia, care a pierdut în runda inaugurală în fața Japoniei după ce a jucat în inferioritate numerică din minutul 3, va întâlni în meci decisiv Senegalul, care a remizat 2-2 cu niponii. Africanii au condus de fiecare dată prin golurile înscrise de Mane și Vague, iar marcatorii Japoniei au fost Inui și Honda. Tot ieri Anglia a făcut scorul ediției cu debutanta Panama 6-1. Harry Kane a semnat o triplă, două dintre goluri din penalti și este liderul clasamentului golgheterilor cu 5 reușite. Fundașul John Stones a deschis scorul și a făcut și el apoi dubla, iar celălalt marcator a fost Lingard. Încă de la pauză a fost 5-0, iar golurile englezilor au fost încasate de portarul dinamovist Penedo. Interesant este că înaintea confruntării directe din ultima etapă, ce va avea loc joi, Anglia și Belgia sunt la egalitate perfectă, cu câte 6 puncte și același golaveraj, 8-2, astfel că, în cazul unei remize, câștigătoarea grupei se va decide în funcție de numărul cartonașelor galbene, capitol la care englezii stau mai bine în acest moment cu 2-3. În cazul în care și la acest criteriu va fi egalitate, departajarea se va face prin tragere la sorți. Astăzi se încheie primele două grupe, meciurile se vor juca simultan, de la 17 Arabia Saudită, Egipt și Uruguay, Rusia, care va stabili ordinea primelor două clasate, iar de la 21 Spania, Maroc și Iran, Portugalia. Persanii se pot califica dacă o înving pe campioana Europei. Spania și Portugalia au câte 4 puncte, Iran 3, Maroc niciunul. Roger Federer a pierdut finala de la Halle și poziția de lider mondial. Tenismenul elvețian a fost învins de tânărul croat Borna Cioric 7-6, 3-6, 6-2 și este devansat de Rafael Nadal. Campiona în titră, Federer avea de apărat puncte la Halle și ar fi trebuit să cucerească trofeul pentru a se menține în fruntea clasamentului ATP. Eu ce-mi doresc acum este să ia Anglia un cartonaș galben în plus față de Belgia ca să se tragă câștigătoarea grupei la sorți. Și sunt foarte curios cum. Adică ori face-o pe aia cu pașii, cum făceam noi când alegeam echipele, știi, pornim dintr-un punct și călcăm care îl calcă primul pe ălalt a câștigat. Cred că vin cu un fes. Trag la bețe. Cu fesul nu prea e spectaculos. Eu cred că trag la bețele. Pun niște... Ar mai putea da, cu banu? Să cerce, nu știu, cum papagal, să tragă un papagal. Sau... Ca în centru vechi, horoscopul. Să ori faci-o pe aia cu Antante, Dizemane. Deșteptarea! 7 și 18 minute. Fiecare zi are muzica ei. Începe deșteptarea cu melodia preferată atunci când ești la volan. Și avem multe mesaje dimineața asta. Am selectat doar câteva. Hai acasă, propune cineva, de la Gil Dobrică. La volan ascult Snap, The Power. Ar merge și asta. Dire Straits, Money for Nothing, spune Vali din Roșiorii de Vede. O melodie veche care mi-aduce aminte de tinerețe, spune Delia din Craiova, și se referă la Europe, Kerry. Vreau și eu, poate frumos. Poate prea lentă. Neața, băieți, în primul rând o săptămână faină, iar piesa din mașină e Coolio, Gangsta's Paradise. Ne salută cineva din Köln. Chris Rea, The Road to Hell. Uite, o altă propunere de la Valentin din București. AC/DC, Thunderstruck, ne spune Cristian Nicolae din Brăila, în timp ce Radu de la Detroit, din Michigan, Statele Unite, ne propune Highway to Hell. Și așa începem. Moise nu și-a băgat coadă de data asta. E doar vorba de Radu din Detroit. Highway to Hell, bună dimineața, prieteni. Melodia preferată atunci când ești la volan se aude acum în deșteptarea. Bună dimineața!